Book 2 51 51 قضاء الحاجات Sprawunki Sprawunki أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Chcę iść do biblioteki. Chcę iść do biblioteki. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Chcę iść do księgarni. Chcę iść do księgarni. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Chcę iść do kiosku. Chcę iść do kiosku. أريد أن أستعير كتاباً. Chcę wypożyczyć książkę. Chcę wypożyczyć książkę. أريد أن أشتري كتاباً. Chcę kupić książkę. Chcę kupić książkę. أريد أن أشتري جريدة. Chcę kupić gazetę. Chcę kupić gazetę. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Chcę iść do biblioteki, wypożyczyć książkę. Chcę iść do biblioteki, wypożyczyć książkę. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Chcę iść do księgarni, kupić książkę. Chcę iść do księgarni kupić książkę. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Chcę iść do kiosku kupić gazetę. Chcę iść do kiosku kupić gazetę. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Chcę iść do optyka. Chcę iść do optyka. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Chcę iść do supermarketu. Chcę iść do supermarketu. أريد أن أذهب إلى المخبز. Chcę iść do piekarni. Chcę iść do piekarni. أريد أن أشتري نظارة. Chcę kupić okulary. Chcę kupić okulary. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Chcę kupić owoce i warzywa. Chcę kupić owoce i warzywa. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Chcę kupić bułki i chleb. Chcę kupić bułki i chleb. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Chcę iść do optyka, by kupić okulary. Chcę iść do optyka kupić okulary. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Chcę iść do supermarketu, by kupić owoce i warzywa. Chcę iść do supermarketu, kupić owoce i warzywa. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Chcę iść do piekarni, by kupić bułki i chleb. Chcę iść do piekarni, kupić bułki i chleb.